mnóstwo. Maciej Załęcki dyżuruje przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski mówi te słowa. Kłaniamy się Państwu i zapraszamy na najbliższe 2 godziny. I żeby dobrze zacząć, a no właśnie, chyba znają Państwo tę anegdotę, gdy spotyka się Keith Richards i Mick Jagger i zastanawiają się, od jakiego utworu zacząć koncert. No i Mick mówi, no to powinniśmy zacząć od Start Me Up. No bo to jest Start Me Up, powinno być na początku. A Keith Richards, który w tym przypadku jest mi bliższy, mówi, ale nie, to jest Start Me Up, ono nie może być na początku. Nie można zacząć od Start Me Up, bo to jest Start Me Up. No to to jest nasze Start Me Up. Proszę posłuchać. Wake up, open your eyes. It was only a dream. Or was it? I'm to możliwe, że da się w ten sposób zadebiutować. Tak, to jest płyta, która została wydana tydzień, dwa tygodnie temu. Zespół nazywa się Indianola w 2017. Pierwsza epka w ogóle została wydana, a teraz duża płyta, prawdziwa płyta i to jest kolejna płyta, z której powinienem zaprezentować Państwu więcej niż tylko to jedno nagranie. No ale tak się dzisiaj ułożyło. Nie wiem, czy to jest jakiś pik w tym, w tej historii corocznej, w tym cyklu corocznym wydawniczym, że pod koniec maja takie wyjątkowe albumy się pojawiają? Nie wiem, może tak jest. Ale przyznają Państwo, że utwór jak najbardziej na początek audycji, jak najbardziej obok Morrisseya znaleźć się powinien. Teraz będzie drugi co do wielkości, jeżeli chodzi o rozpoznawalność, zespół w dzisiejszym zestawieniu. Nazywają się The Lumineers, no ale nie powiem, że to jest cała płyta, bo płyta będzie na jesieni, ale gościnnie tutaj być może Państwo rozpoznają głos. Ich jego braci słuchaliśmy 2-3 tygodnie temu na nowej płycie. Dziś Simon Fallis pojawia się razem z zespołem The Lumineers. to na pewno będzie płyta do klaskania, do tupania i do radosnego przeżywania muzyki. Ale będziemy musieli na nią jeszcze trochę poczekać. 13 września ukaże się trzeci album The Lumineers, na razie zwiastowany samym początkiem, ułożonym w całość. Trzy pierwsze utwory udostępnione przez artystów, no ale całość, tak jak powiedziałem, we wrześniu 13. Tego samego dnia, 13 września, właśnie, tak sobie pomyślałem przed chwilą, że teraz słuchamy płyt, które pojawią się we wrześniu, a przecież wystarczy jeszcze miesiąc bądź dwa i będziemy słuchać pierwszych zwiastunów płyt, które ukażą się w 2020 roku. Tak, jeszcze chwilkę. 13 września również nową płytę wydaje Mike Patton. Zajrzałem do wiadomości od Państwa. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że tyle osób już się zalogowało i odezwało się na dużym portalu społecznościowym. Przypominam, skrót do podstrony audycji mikrokosmos.info.pl. Przypominam, że działają maile grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Nie na wszystkie odpowiadam, nie wszystkie zawierają znak zapytania w sobie, ale wszystkie czytam, zapewniam Państwa. No i jeszcze SMS-y działają również w trakcie trwania audycji. Pisze na przykład pan Andrzej. Otwieram oczy, w uszach przyjazne powitanie pana redaktora, spoglądam za okno, a tam zjawisko niezwykłe, kosmicznie barwne niebo. braterstwo nocy i dnia. Panie Andrzeju, a pamięta pan taką nazwę Madrugada? A wie pan, co to znaczy? To jest ta niebieska godzina, to jest ta specjalna godzina przed świtem. Także myślę, że jesteśmy w domu. Ostatnie 20 minut audycji poświęciliśmy w zasadzie na takie klasyczne kompozycje. To pomyślałem, że czas najwyższy, żeby to zepsuć. Z jednego miejsca świata w zupełnie inne. Przed chwilą słuchaliśmy, nie wiem, chyba Lumineers albo Morrissey, ponad 2 miliony kliknięć na dużym portalu społecznościowym, teraz 748. Ontario nam się kłania, w zasadzie my kłaniamy się Ontario. Tam zespół Bart. Bart, tak jak Bartek, tylko 4 litery, B-A-R-T. Wydał drugą płytę w swojej dyskografii, sporo takich dźwięków jazzujących, no ale niech jeszcze głos dojdzie do tych dźwięków. Somebody else's own. I już, to takie drobiazgi tylko poukładane, ale przyznają Państwo, że zgrabne, przyjazne. Bart. Jeszcze tytuł płyty Today, Tomorrow and the Next Day. Wprost z Kanady. Muszę powiedzieć, że mówiłem na początku, że ciasno bardzo i że mnóstwo płyt, to powiem tylko, że przygotowałem o 30 minut za długą audycję, o 30 minut muzyki, czyli jakieś 40 minut wszystkiego. Prawie zmieścilibyśmy się w 3 godzinach, ale jeszcze około 20 minut przerzuciłem na za tydzień. Tak. Tak się właśnie poukładało. A przed tygodniem z kolei słuchaliśmy wspólnie koncertowych nagrań artysty z Belgii, który nazywa się Tamino, i stwierdziłem wówczas, że za tydzień to posłuchamy jeszcze jednego na bis. No to zapraszam Państwa. Nie ma takich dźwięków już. Nikt tak nie śpiewa, nikt nie tworzy takiej muzyki. To jest muzyka z gdzieś z lat 90., może 80., a może jeszcze starsza. Posłuchajmy. Thank you. Przyznają państwo, że muzyka trochę nie z tego świata, ale cieszę się, że takie dźwięki do nas trafiają z tego świata. Tamino, wprost z Belgii, wprost z koncertu. Cztery utwory zaledwie na tej epce koncertowej, ale w sumie jest czego słuchać. Pewnie tak z grubsza policzę ze 25 minut muzyki. A to najdłuższe nagranie So It Goes. Tamino. Zapamiętamy chyba tę nazwę po tym ubiegłotygodniowym i obecnym spotkaniu. Pan Robert napisał. Z Ontario to mamy już blisko do Vancouver. No to lećmy do Vancouver. We'll be right back. Nie mogę powiedzieć złego słowa na temat nowego albumu Black Mountain. Zmieniła się wokalistka. Album już nie zawiera tak niesamowitych utworów jak poprzedni, jak czwórka wydana 3 lata temu, ale jest fantastycznym albumem nadal. Nie wiem, to na pewno nie powinna być godzina 4:44, bo taka jest właśnie, żeby rozpoznać wszystkie dźwięki, wszystkie skojarzenia, by przyszły do głowy słuchając tej muzyki, ale jest ich całe mnóstwo. No i album jest wybitny, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Destroyer. Amber Webber już nie śpiewa w tym zespole, ale to nic, to nic. Black Mountain powraca. Czekaliśmy na ten album całymi tygodniami. Pojawiły się 3 bądź 4 single i to były chyba najmocniejsze utwory na całej płycie, więc dzisiejszy zestaw z tych łagodniejszych się będzie składał, no ale znowu nie powinienem tyle opowiadać, bo przecież tyle jest do słuchania. Fantastic dream. to tytuł płyty. W środku myślę, że skład by się zgadzał z tym tytułem. I żeby jeszcze jedno słowo o tym albumie powiedzieć, bo zagrać już dzisiaj nie zdążę nic. Ale zwykle jest tak, że kiedy prezentuję Państwu dwa utwory z jednej płyty, no to na naszą stronę wrzucam tylko jeden. No, żeby mogli Państwo znaleźć i żeby nie zaśmiecać, żeby nie było za dużo tych postów. Jeżeli chodzi o Black Mountain dzisiaj, wrzuciłem oba i patrzę teraz na spis utworów i te zaznaczone miejsca, które powinienem jeszcze Państwu zaprezentować. Jest ich sporo. Black Mountain. Polecam ponownie i z całego serca nowy album tego zespołu i przypominam a propos, że niedługo takich dźwięków szalonych z lat 60. też będziemy mogli posłuchać na festiwalu w Warszawie i że przyjedzie Nick Mason i zagra te stare dźwięki nam. No i te przejścia na perkusji będą prawie identyczne, jak słyszeliśmy przed momentem. Teraz wystąpi Brytyjka, która ma za sobą koncerty, trasy koncertowe z St. Vincent, Perfume Genius czy Johnem Grantem, no ale również wystąpiła swego czasu z Johnem Cale'em i wydaje mi się, że z tego zestawu John Cale jest jej najbliższy. Kate Le Bon. Kiedy debiutowała w 2008 roku, ktoś napisał, że to jest Bobby Gentry i Nico walczące ze swoim keyboardem Casio. Trochę tak jest. Trudna muzyka, trudna linia melodyczna. No i dosyć prosta podstawa. Kate Le Bon. I nie najłatwiejsza płyta, ale bardzo ciekawa w tym, co w środku. Pół godziny temu wstało słońce. Tak, walczymy z nim. No i jak to mówi Piotr Kaczkowski, starałem się wstrzymać wskazówkę zegara, no to u nas było ciemno przed momentem, teraz wstaje słońce. Jesu, a chwa ne hwa, ta Jesu fa da da e. Na Jesu, a chwa ne hwa, ta Jesu fa da da e. Ta Jesu, ta Jesu. Na Jesu, a chwa ne hwa, ta Jesu fa da da e. Na Jesu, a chwa ne hwa, ta Jesu fa da da e. Simba, Kanamaka Simba, oh, oh, oh. Raise your hand, beat the sun, but your voice they lie. So close to you, did they get up, wake the joke. Oh, Elias, I see you there, at work in the daytime, do you think you could? Answer all the questions of the world in just one word. I think you could. Given a chance that their fathers never see, you see what's beyond. Then in 10 years, when you look back at your boys, well, you know they've grown way taller than the tallest. Sure you care, yeah, no fear. Space the trumpet.